Demək, mövzumuzun axırı dastan ekən, dastan epik türə mənsub. Həm xalq ağzəki icadı içində en yerigini dastan desək boladı. Həməniz dastanla bilən danışsılaya doğru mu? Əlpamış dastanını oxuğansız, Kün Tuğmuş, Rəvşən, Rüstəm Xan. Demək, dastan nə? Dastan farsça söz bolub, qısə, xikayə, şan şuhrət, sərgüzəşt və maqtav mənalarını bildirədi. Dastan ədəbi ətəmə sifəti də həm folklorning, həm yazma ədəbiyyatının janrı xüsablanədi. Xalq dastanlarga xas bolgan əsasi bilgi ularda şiir və nəsrinin ərələş gelişi. Xalq dastanları 5 gruha bölünədi. Şundan birinci gruhumuz qahramanlik dastanları. Qahramanlik dastanlarga Əlpamış, Yodgar, Aysulu. Aysulu dastanı tilləkən birdən yazıb alingən bolub, məzmunən Tomariske oxşab ketədi. İkinci güruh, cəngnamə dastallar. Bunday dastallarda özərə cəngi cədəllər, əfsanəvi ya ki tarixi uruşlar, həm də bu uruşlardagi koşun ya ki yəkkə şəxsini cəsarətləri təsvirlənən. Cəngnamə dastallarga Yusuf bilən Əhməd, Əlibik bilən Balibik, Xaldar Xan kirədi. Və üçüncüdür, işqi sərgüzəş dastallar. İşqi sərgüzəş dastallara, demək, ulan məzusu sevgi romantikəsi, ya ki, fantastik sərgüzəşdilər boladı. İkisi uyğulaşıb gitədi. Demək, misalı, Göroğlu, Rəvşən, Məlikə Əyyar, Rüstəm Xan, Murad Xan, Kün Tuğmuş, Aşıq Qarib və Şahsənəm kirədi. Göroğlu türkümü, Türkmən, Qazaq, Qarakalpaq, Tatar, Türk, Azərbaycan, Tacik, Ərmən, Gürcü xalqları arasında xəm məşğur. Və 4-cü güruh tarixi dastallar. Bu türdəgi dastanlarda tarixdə bolib ötgən vaqiya xadisələr əyrim tarixi şəxslərinin fəaliyyəti ifadə etilgən. Məsələn, tarixi dastallara Edigə, Şaybani Xan, Ayçınar kirədi. Və 5-cü güruh kitabi dastallar. Onlar yaratılışı cıxətdən yazmədəbi mənbəgə iqə buğan bivasitə yazmədəbiyyat təsirində yaratılgən dastallar. Onlara Leyli və Məcnun, Fərxat və Şirin, Bəhram və Güləmdan, Zəvərxan girədi. Demək, bizə epik türünü dastan, janrını örgənərəkəmiz, dastan sözü bayırdı, əlbəttə bəxşi sözü gəxəm, urğu bərib ötəmiz. Bəxşi sözü, moğulçə bəxşi sözüdən alıngən bolib, ustad, mərifətçi deyənidir. Xalq dastallarını dombirə yardamda icra etuvçi, küylovçi sənətkar özbeklərdə şair ya ki bəxşi deyib ətəlgən. Özbekistanda xizmət görsətgən xalq bəxşisi unvanı 2000-ci il 14-ci martda təsis etilgən. Dastallardagi şiirlər əsasən 11 buğunlu bolib, bərmaq vəznində əytilədigən boladı. Qahramanlarının oy mülahazələri, Nisbətən tinç ruhi xaləti təsviri öz ara sözləşuları 11 boğunlu şiir bilən ifadalanan. Bəzən dastallarda təsvir tələbigə görə 7-8 boğunlu şiiri ifadələr xəm uçuraydı. Demək, atlar çapışı, cəng mənzərələri, tezkar və şiddətli xərəkətlər əks etsə, 7-8 boğunlu şiirlə bilən ifadalanan. Məsələn, Qulan yürməs yerlərdən qub ötüb barədi, bulan yürməs yerlərdən buvub ötüb barədi desək. 8 buğunlu misrələsə, meydan tələşəyətgən atlar xaləti, ya ki, cəng görünüşü təsvirlərdə qollanıladı. Nəsri qısməsə, səcdə yazıladı. Səc nümə? Dastan, bəxşi, səc sözünü ürgəni atırmız. Demək, səc bu, nəsri əsərdəgi kafiyə. Yəni, Oddiy bir gəpləcək bulsakam, şunu kafiyəgə salıb gəpləş desəkən boladı. Məsələn, Göroğlunun zor deyib tarifi ketgən, zərbəsi taşdan ötgən, qılıçının işlavı yetgən, tekkən aman qalməsin deyib zəxərinin suunu yələtgən. Qaranqa, oddiy gəp, ləkin kafiyələri gəlişgən, ketgən, ötgən, yetgən, yələtgən. Folklorşünas alım, Tora Mirzayev də bərk qoydu, demək bu Tora Mirzayev. Tora Mirzayevning ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda yirik dostonchilik maktablari 15-16 asrlarda paydo bo'lgan. 19-20 asrlarda esa dostonchilik taraqqiyotida eng rivojlangan davr hisoblanadi.